Zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 23 października, minęła 23. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Będą nowe obowiązkowe badania medycyny pracy, chodzi o profilaktykę otyłości. Prokuratura wciąż szuka świadków tragicznego karambolu pod Gdańskiem. Gol Lewandowskiego i wysokie zwycięstwo Barcelony nad Bayernem w Lidze Mistrzów. Więcej o tym w sporcie. Określenie wskaźnika BMI, glukoza oraz lipidogram znajdą się w obowiązkowych badaniach medycyny pracy. Resort zdrowia chce rozszerzyć zakres okresowych badań o profilaktykę otyłości. Joanna Stankiewicz. Do okresowych obowiązkowych badań zostaną dodane m.in. glukoza, lipidogram i określenie przez lekarza wskaźnika BMI, powiedział wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny. W ramach tego programu trzeba będzie zważyć, zmierzyć pacjenta, obliczyć BMI i za każdym razem, kiedy przechodzi na badania kontrolne, to trzeba będzie jeszcze raz ocenić. Wiceminister Konieczny dodał, że zmiany powinny być wprowadzone jak najszybciej. Mamy nadzieję, że uda się to od 1 stycznia wprowadzić. Jesteśmy w końcowych fazach prac nad rozporządzeniami. Minister powiedział, że w przyszłości system medycyny pracy ma być połączony informatycznie z systemem lekarzy rodzinnych, co powinno poprawić wykrywanie i leczenie niektórych chorób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dziś wicemarszałka województwa śląskiego Bartłomieja S. Zarówno CBA, jak i prokuratura nie podały dotąd, jaki jest powód zatrzymania. Wciąż trwają czynności z udziałem samorządowca. Rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Sławomir Gruszka zapewnił, że urząd współpracuje ze służbami w celu wyjaśnienia sprawy. Prokuratura nadal szuka świadków tragicznego karambolu na obwodnicy południowej Gdańska. Chce przesłuchać także tych, którzy pomagali w akcji ratunkowej. Śledczy apelują do świadków o przesyłanie filmów z kamer samochodowych z trasy S7, nagranych w piątek między 23 a 23.20. Takie materiały mogą być bardzo pomocne w śledztwie, mówi prokurator rejonowy w Pruszczu Gdańskim Wojciech Dunst. Biegły, oglądając te zdjęcia, może też ustalać prędkość pojazdów i zachowanie się innych uczestników ruchu, nie tylko tego kierowcy. Także jest to takie standardowe postępowanie. Staramy się ustalić, czy ratownicy medyczni lub policjanci, którzy też byli na miejscu zdarzenia jako pierwsi, też dokonywali jakichś nagrań. Także to są bardzo szeroko zakrojone czynności, zwłaszcza, że w tych pojazdach, które uczestniczyły w zdarzeniu, podróżowało ponad 50 osób, a na miejscu, no, z tego co wiem, osób, które udzielały pomocy, nie tylko ratowników, ale innych kierowców i pasażerów, to było około 200 osób. Wczoraj śledczy oficjalnie poinformowali, że w karambolu zginęło czworo dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Dwie osoby w ciężkim stanie nadal są w szpitalu. 37-letni kierowca ciężarówki, która staranowała auta, ma zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu 15 lat więzienia. Pieniądze na wzmocnienie ochrony zewnętrznych granic Unii, szybsze deportacje nielegalnych migrantów. Takie głosy padały dziś na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Było też o polskim pomyśle czasowego zawieszenia prawa do azylu dla przekraczających nielegalnie białoruską granicę. Nie wszystkim twardy kurs w tej sprawie się podoba, o szczegółach Beata Płomecka. Nowe zasady dotyczące nielegalnych migrantów Komisja Europejska ma przedstawić w przyszłym roku. Nie wyklucza utworzenia centrów deportacyjnych poza Unią. To łamanie praw człowieka, mówiła szefowa socjaldemokratów Iratze Garcia Perez. Karta praw podstawowych gwarantuje prawo azylowe i zakazuje zbiorowych powrotów. Możliwości odmowy prawa do azylu bronił z kolei europoseł Bartłomiej Sienkiewicz, podkreślając, że używanie statusu azylantów to część agresji Rosji i Białorusi. Organizowani przez nich migranci są takim samym instrumentem prowadzenia wojny, jak ich czołgi i rakiety. W tej sprawie były różnice zdań, ale zgoda była co do sfinansowania z unijnego budżetu infrastruktury wzmacniającej zewnętrzne granice. Europarlament zażądał 35 milionów euro na ten cel w przyszłorocznym budżecie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Średnio od 20 do 40 zł trzeba zapłacić w tym roku za doniczkę chryzantem. Ich sprzedaż przed 1 listopada już się rozpoczęła. bardzo fajnie się sprzedaje, typu jasoda, stokroteczka, też takie późniejsze gatunki z większego kwiatu, typu blanszet. Kupujemy. Już na grób? Tak, bo te stoją i nic się nie dzieje, nawet jak przymrozek jest. Na które państwo się zdecydowali? O, nadbordowe. Przeważają chryzantemy drobnokwiatowe, to najbardziej wybierane przez klientów. Niektóre kwiaty, które mają drobniejsze kwiatuszki, będą dłużej stały, są bardziej odporne na te warunki atmosferyczne. A im bardziej ładniejsze, im większe, no to wiadomo, że będą troszeczkę mniej. Ludzie już kupują? Zaczynają kupować, nie wiem, czym to jest spowodowane. Może tym, że jest ładniejsza pogoda. Ceny jak się wahają? Za 20 zł kupi już naprawdę ładny kwiat. Na pewno później będą droższe. O chryzantemy pytała Agnieszka Radochońska. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, Dariusz Urbanowicz. I od razu przelatujemy lotem koszącym nad boiskami Ligi Mistrzów UEFA, gdzie padło dziś 25 goli. Na początek w szlagierze FC Barcelona pokonała wysoko Bayern Monachium 4-1. Jedną bramkę zdobył Robert Lewandowski, a 3 Rafinha. Po stronie Bawarczyków zapunktował Harry Kane. W innych spotkaniach Atalanta Celtic 0-0, Brest Bayer 1-1. Atletico Madryt niespodziewanie przegrało z Lille 1-3. Benfica uległa Feyenoordowi również 1-3. Manchester City Sparta Praga 5-0, dwie bramki Haalanda. RB Lipsk przegrał z Liverpoolem 0-1. RB Salzburg 0-2 z Dynamem Zagrzeb. I jeszcze jeden mecz. Young Boys Brno przegrali z Interem 0-1. W kraju zwycięstwo Śląska Wrocław w Ekstraklasie. W końcu można by powiedzieć, bo pierwsze w sezonie w zaległym meczu z 8 kolejki podopieczni trenera Jacka Magiery wygrali ze Stalą Mielec 2-1. Mówi zdobywca dwóch bramek dla Śląska Sebastian Musiolik. Usłyszałem takie określenie, że jestem bohaterem, ale wydaje mi się, że na boisko wybiegło 11 bohaterów plus sztab trenerski i wszyscy zawodnicy, którzy byli zarówno na trybunach, czy na ławce i nie weszli na boisko, czy też ci, którzy pomogli w drugiej połowie, dlatego cieszę się z tego niezmiernie i mam nadzieję, że będzie to ta droga, którą pójdziemy. To nie był udany wieczór dla naszych przedstawicieli w Lidze Mistrzów Szczypiornistów. Wisła Płock przegrała z Frederisią HK 25-28, a Industria Kielce uległa Olborgowi Handbold 28-35. Puchar Świata w narciarstwie alpejskim ruszy w sobotę. Jak zwykle zacznie się od giganta kobiet w Zelden. W sobotnim slalomie gigancie pań ma wystartować Maryna Gąsienica Daniel, ale zabraknie rewelacji ubiegłego sezonu Magdy Łuczak, która z opóźnieniem wejdzie w sezon przez odnowioną kontuzję pleców. W niedzielę na starcie giganta mężczyzn zabraknie czołowego zjazdowca ostatnich lat Aleksandra Omoda Kildego. Norweg dziś ogłosił, że komplikacje po wypadku, jakiemu uległ w styczniu w Wengen, zmuszają go do przejścia kolejnej operacji barku. Dwa mięśnie naramienne są aktualnie zerwane, a to oznacza konieczność kolejnego zabiegu i próby zrekonstruowania wszystkiego raz jeszcze. To smutne, bo nie mogę się ścigać tej zimy. Po operacji będę się rehabilitował przez 3-4 miesiące, zanim będę mógł w ogóle zacząć obciążać rękę. To wszystko mówi samo za siebie. W sporcie na dziś to wszystko. Do usłyszenia jutro. W całym kraju gęste mgły, miejscami mogą ograniczać widzialność poniżej 200 metrów, minimalnie na termometrach tej nocy od 2 do 6 stopni. Nieco cieplej tylko nad samym morzem. Jutro przeważnie pogodnie i od 12 do 17 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Onko Story. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam pięknie, kłaniam się nisko. To kolejna odsłona naszego cyklu Onko Story. Cyklu, w którym pacjenci i lekarze opowiadają o chorobach onkologicznych, ale w niecodziennym świetle pokazujemy te choroby. My podpisujemy się pod hasłem, że rak to nie wyrok, dlatego w audycji jest i uśmiech, i łzy, i nadzieja, i odzieranie ze stereotypów. Dziś niecodziennie, bo oko w oko, bez trzecich osób, spotkanie z kobietą medialną, rozpoznawalną w określonych środowiskach muzycznych, muzykiem i wokalistką zespołu Siewcy Lednicy. Agnieszka Chrostowska, witam cię pięknie. Dzień dobry, pani redaktor. Cześć, Agnieszko. Chciałam powiedzieć witaj, Łysagłówko. I wiem, że jesteś, no, jesteś jedyną osobą, do której odważyłabym się tak powiedzieć. Tak, no już łysa nie jestem, włosy odrastają, ale faktycznie, kiedy przyszedł moment utraty włosów, zdecydowałam, że nie będę tego chować i myślę, że wielu osobom to po drodze pomogło. To było takie dochodzenie do decyzji, nie będę nosić żadnych peruk. I tak. Stało się trochę twoim wyznacznikiem. Tak, tak. Ja postanowiłam, że nie będę się niczego wstydzić, dlatego że wstyd jest też dodatkową chorobą, chorobą duszy, a ja już nie chciałam sobie dodatkowych chorób fundować, więc moja łysa głowa była dla mnie takim znakiem, że jestem teraz w jakimś etapie pozyskiwania zdrowia, bo bardzo nie lubię mówić walki o zdrowie, dlatego że jeszcze pewnie sobie o tym dzisiaj powiemy. Walka to nie jest, to nie jest mój sposób bycia. Każdy sobie wybiera to, co chce, ale ja nie wybrałam walki, tylko pracę nad tym, żeby się zmienić, zmienić swoje nawyki i tak dalej, więc łysa głowa była jednym z tych oznak, że ja właśnie teraz pracuję nad tym, żeby być zdrowa. A jak reagowali ludzie? Bardzo pozytywnie i bardzo wspierająco. Nie spotkałam się z sytuacjami, które postawiłyby mnie w jakimś poczuciu właśnie zawstydzenia. Wręcz przeciwnie, zdarzało mi się, że ludzie na ulicy podchodzili i mówili: ojej, trzymam za panią kciuki, pięknie pani wygląda. I to było takie bardzo wspierające. Wsparli mnie też bardzo mocno moi koledzy z zespołu, którzy na znak solidarności, ponieważ utrata włosów była dla mnie traumatyczna, chyba nawet bardziej niż samo dowiedzenie się, sama diagnoza o chorobie, to jednak włosy moje długie, piękne, gęste, pielęgnowane, kiedy nagle zaczęły wypadać, i ja wiedziałam przecież o tym, że tak będzie i wiedziałam, że one odrosną, to wtedy zrozumiałam to, co sobie czasami podczytywałam na różnych onkologicznych blogach, że utrata włosów jest jednym z najbardziej traumatycznych momentów przechodzenia tej choroby i dla mnie rzeczywiście tak było. Ale moi koledzy z zespołu dla dodania mi otuchy i solidarności również się wszyscy ogolili na łyso, więc dokładnie rok temu, kiedy przyjechałam na koncert, gdzieś graliśmy w Polsce, a oni wszyscy byli w czapeczkach i na 3-4 zdjęli te czapeczki i byli wszyscy łysi. To w ogóle było takie, no, piękne. Jeden z piękniejszych momentów. A na koncerty, na scenę też wchodziłaś bez czapeczki? Nie. Na koncerty zakładałam turbany, dlatego że zależało mi, żeby przekazy, które głosimy ze sceny jako zespół, nie były zaburzone, czy po prostu żeby nie odciągać od nich uwagi moim stanem zdrowia, bo jednak bądź co bądź zmiana fryzury, tak to nazwijmy, była dosyć radykalna i wolałam, żeby nie odwracać uwagi po prostu tym faktem i żeby ludzie się nie zastanawiali, a dlaczego teraz łysa, co się stało, więc kiedy grałam koncerty w turbanach, po prostu ludzie myśleli, że to taka stylizacja sceniczna i wszystko było okej, ale to nie było podyktowane żadnym wstydem, tylko właśnie tym, żeby nie stracić tego, nad czym z zespołem pracujemy, czyli przekazywania naszej misji, głoszenia Jezusa, miłości Bożej i tego, że musimy się po prostu nawzajem kochać. Ten moment, kiedy obcięłaś włosy, wrócimy do tego jeszcze, zanim zaśpiewamy. Był Wrocław, było ciepło i postanowiłaś, że nie, już tak dłużej nie dasz rady. Tak, to był taki moment, ja nie wiedziałam, jak to będzie wyglądało, wydawało mi się, że włosy będą tak wypadać pojedynczo i będą się przerzedzać, ale to się stało nagle w 2-3 dni, że po prostu z grubych, gęstych włosów zostały mi dosłownie kilka na głowie po wyczesaniu i zdecydowałam, że trzeba coś z tym zrobić i byłam wtedy we Wrocławiu, pod Wrocławiem w takiej klinice i postanowiłam pójść po prostu do fryzjera, do którego nigdy w życiu już potem nie pójdę, żeby na wszelki wypadek nie kojarzyło mi się to miejsce z tymi trudnymi przeżyciami. I zastałam tam przesympatyczną panią fryzjerkę, która była tak współczująca, że nawet teraz, kiedy o tym mówię, to jeszcze mam dużo emocji, że ona płakała, ja płakałam i zrobiłyśmy to, ogoliłyśmy mnie na łyso, a potem było już tylko lepiej. A potem pojechałaś do Dany Winnickiej. Tak, a potem, potem pojechałam do mojej przyjaciółki Dany Winickiej, żeby wypłakać się na jej ramieniu i ona jak mnie zobaczyła w drzwiach, powiedziała: o matko, wyglądasz jak artystka z Nowego Jorku. I tak już zostało, że poczułam się jak artystka z Nowego Jorku i... I to prawda. Jedni żartowali, że wyglądasz lepiej niż skinhead O'Connor, jak to mówił Marek Niedźwiecki, a inni, że artystka z Nowego Jorku. A jeszcze inni mówili: zostań przy tej fryzurze. Tak, tak, tak. Jakoś też całe moje otoczenie pomogło mi właśnie oswoić tą nową fryzurę i poczuć się z tym dobrze. Pomogła mi też pogoda, która w tamtym momencie była, no taka jak tegoroczna końcówka lata, strasznie upalna i ja sobie po prostu nie wyobrażałam nakładać jeszcze czegoś na głowę, bo było naprawdę potwornie gorąco. No to rada dla dziewczyn, które tak z zazdrością spoglądały na ciebie, bo ja widziałam takie dziewczyny, które widać, że same coś tam dźwigały na barkach albo na głowie i tak z zazdrością spoglądały na ciebie taką ogoloną na łyso. Ty wpadłaś na świetny patent, łysą głowę ozdabiałaś ogromnymi kolczykami. Tak, no wreszcie mogłam na przykład nosić biżuterię na uszach, której nie było widać spod moich gęstych włosów. No coś trzeba było zrobić z tą głową. To był moment, kiedy zaczęłam nosić biżuterię bardziej widoczną, żeby jakoś coś, czegoś sobie dodać jeszcze do tej twarzy, chociaż tak naprawdę, jeżeli ktoś nie potrzebuje, to nie musi, jeżeli czuje się pięknie. Ale co jeszcze chciałam dodać, bo powiedziałaś o dziewczynach, które patrzyły z zazdrością. Dla mnie najcenniejsze też były takie momenty, kiedy wchodziłam na oddział onkologiczny i widziałam panie w turbanach, które widać było, że były zawstydzone samym faktem posiadania w turbanu. I one nagle tak otwierały oczy, uśmiechały się, a przy kolejnych wizytach widziałam je też bez tych turbanów. Że w jakimś sensie po prostu też odzyskiwały swoją odwagę i wiarę w to, że nadal są piękne, bo przecież moje włosy nie stanowią o mnie, no, czy je mam, czy ich nie mam, to przecież one nie czynią mnie bardziej lub mniej człowiekiem, no, przecież to nie o to chodzi. Wyglądałaś pięknie. Dziękuję. Teraz też, teraz masz krótkie, znowu ciemne włosy i wszyscy namawiają cię, i żebyś chyba już zostanę. Została, tak, tak, chyba bardzo oryginalny. Też jesteś jak artystka z Nowego Jorku, nadal tak wyglądasz. No dokładnie. Może bardziej jak Liza Minnelli. I jeszcze troszkę z Warszawy. Też chciałam powiedzieć, że mieszkanie w Warszawie ułatwia bycie niestandardowo uczesanym, ubranym. Tutaj jednak jest łatwiej przebywać w czymkolwiek się chce. Myślę, że gdybym była w mniejszym mieście, to miałabym większe opory, żeby chodzić z łysą głową, w skrócie mówiąc. No ale też finalnie znajdowałam się w mniejszych miejscowościach. Nic się nikomu nie stało. Mi się nic nie stało, ludziom się nic nie stało. Można chodzić łysym po Polsce i kompletnie się tego nie wstydzić ani nie bać. Polecam. Do tego kolorowe kolczyki i naprawdę wygląda to zjawiskowo. Ale najpiękniejsze w tym wszystkim są dzieci, bo dla dzieci to kompletnie nie stanowi żadnego tematu. Nawet kiedy Dana Winicka uprzedzała swoją córeczkę, że przyjdę w odwiedziny i powiedziała jej: ale wiesz, bo ciocia teraz nie ma włosów, jest łysa. A jej córka powiedziała: no i? No to chyba super, nie musi codziennie myć tych włosów i suszyć tyle czasu, jaka to oszczędność. Dzieci są niesamowite. Jak wspomniałam na początku, jesteś wokalistką zespołu związanego z Lednicą 2000 i ojcem Janem Górą i piszesz teksty, ale też komponujesz. Napisałaś tekst dla tegorocznej Lednicy zatytułowany Wracam do domu. To trochę tak już o tobie po roku? Trochę tak i trochę nie. Ja staram się, pisząc teksty dla spotkań lednickich, nie traktować ich osobiście, dlatego że wiem, czemu one służą, więc nigdy mi w nich nie chodzi o to, żeby uzewnętrznić tylko swoje przeżycia. Jeśli zacznę pisać swoją autorską muzykę do swoich autorskich występów, to wtedy może tak, ale sytuacja spotkań lednickich i hymnów spotkań lednickich nie jest dla mnie do końca sytuacją osobistą, tylko bardziej wspólnotową, więc staram się w nich zawrzeć to, co większość z nas przeżywa, ale pisząc te teksty staram się odnaleźć też przesłanie dla samej siebie. I hasło Wracam do domu, bo to nie ja je wymyśliłam. Nasze hymny są zawsze związane z hasłami całego spotkania lednickiego. Pomyślałam, co ono może znaczyć dla mnie. Wracam do domu i zaczęło znaczyć bardzo wiele. Wracam do domu, czyli do swojego wnętrza, do tego, co dostałam na początku w darze od Boga, do swojego zdrowia, równowagi umysłowej i tego, co tak naprawdę zaniedbałam przez wiele lat, co odbiło się potem chorobą na moim organizmie. Więc śpiewając Wracam do domu, myślę o tym, żeby jednak częściej po prostu pomyśleć o sobie, nie rozdawać siebie na 120%, tylko stworzyć w swoim wnętrzu, w środku, taki dom, bezpieczne miejsce, do którego ja zawsze mogę wrócić. Miejsce, w którym nie karcę siebie, w którym o siebie zadbam, w którym dostrzegę moje potrzeby, sygnały z ciała. Po prostu bezpieczne miejsce. I o tym tak można rozumieć to hasło Wracam do domu. Z tak wielu pieców chleb już jadłam i żaden nie nasycił. Z tak wielu źródeł wodę piłam i nie napoiła mnie. Dość mam słów, co nic nie znaczą. Pragnę ciszy, nie chcę błądzić po omacku. Wracam więc. Które zawsze czeka, wracam już, wracam z daleka. To jest moje miejsce u Twojego stołu, wracam już, wracam do domu. To jest moje miejsce, które zawsze czeka, wracam już, wracam z daleka. To jest moje miejsce u Twojego stołu, wracam już, wracam do domu. Wracam do domu, siewcy, lednicy. To nietypowa piosenka, która dzisiaj towarzyszy naszemu spotkaniu Onkostory, a to dlatego, że na wokalu Agnieszka Chrostowska, która jest również autorką tekstu, no i która jest dzisiejszym naszym gościem. Wracam do domu. Jak się słucha tego tekstu w kontekście opowieści o tobie i twojej chorobie, patrzy się na ten tekst kompletnie inaczej. Miałaś już takie teksty trochę profetyczne? Profetyczne nie, bo w żadnym nie zaśpiewałam, że zachoruję. Ale okazuje się, że napisałam kilka tekstów i skomponowałam trochę nut, które teraz są dla mnie wsparciem albo nawet testem. Można to tak potraktować, ponieważ zeszłoroczny hymn lednicki Pragnę iść za tobą, który powstał jakoś w kwietniu 2023 roku, ma takie słowa w zwrotce. Kiedy przechodzę przez dolinę ciemną, chociaż nie widzę, wiem, że jesteś ze mną, idę bez lęku, choć czasami to niełatwe zadanie. I potem przyszła diagnoza o chorobie, a potem przyszły koncerty i staję na scenie i śpiewam tą piosenkę i po prostu uszom i głowie nie wierzę, że to śpiewam i myślę sobie, że jeżeli to wykonuję, muszę to robić naprawdę, że to nadal musi być szczere. I może nawet nie, że muszę, chciałabym, żeby to było szczere, więc stąd z tych słów zaczęłam czerpać taką właśnie odwagę do tego, żeby iść bez lęku przez to, co właśnie mnie spotkało. A nie więzły ci te słowa w gardle? No właśnie nie. Właśnie nie, dlatego że ja sobie to wszystko wcześniej przemyślałam. No na tym też polega praca artysty, że wychodzi przygotowany na scenę. Więc kiedy sobie pomyślałam, że no okej, skoro powstał taki tekst, no to teraz testujemy, czy Chrostowska prawdę napisała, czy nie. I na razie okazuje się, że tak. Oczywiście wiadomo, są różne dni, wiadomo jak działa ta choroba, jak działają leki. Czasami potrafią wpędzić w stany depresyjne, ale co do zasady, generalnie ja od pierwszych dni, w zasadzie pierwszych minut, kiedy usłyszałam, że jestem chora, Strach to była ostatnia emocja, która mi towarzyszyła. No dobrze, to jak to wszystko się zaczęło? No bardzo ciekawie, ponieważ ja poszłam na wizytę, wydawało mi się, że będzie dosyć rutynowa, na wizytę do pani ginekolog, ponieważ coś sobie wymacałam w prawej piersi, a ponieważ przez wiele, wiele lat miałam torbiele, które pojawiały się i nie znikały, no to poszłam z jedną torbielą, która dłużej nie znikała. Pani doktor zrobiła mi badanie USG i wydała jakąś kartkę z jakimiś dziwnymi opisami i powiedziała, że ona nic nie może mi powiedzieć, że wyśle mnie do swojego męża. A mąż przyjmuje w szpitalu onkologicznym. No już brzmi dobrze. I mi nadal to nie dało do myślenia, tylko po prostu, że może lepiej mnie, nie wiem, coś więcej powie, zdiagnozuje. Nawet to, że wizyta miała być w szpitalu onkologicznym, kompletnie mi jakoś nie... No nie dała mi do myślenia. I kazała mi iść na następny dzień, bo powiedziała, że to dosyć pilne. Ja mówię, no wie pani doktor, ale ja jutro jadę grać koncert, to może jak wrócę we wtorek, to pójdę. Ona mówi, no nie, nie radziłabym przekładać, lepiej od razu. Ja mówię, no to dobrze, no to pójdę wcześniej rano, bo ja już mam kupiony bilet, muszę jechać na koncert gdzieś tam na południe Polski. I pojechałam na tą wizytę następnego dnia z tą walizką, bo wyjeżdżam na kilka dni. Poszłam do doktora i mówię, dzień dobry panie doktorze, żona pańska mnie tu przysłała. I on spojrzał na badanie USG, zbadał też mnie i mówi, co powiedziała moja żona. I ja mówię, wie pan doktor, no nic nie powiedziała. Powiedziała, że no nie wie co powiedzieć. On mówi, a widzi pani, tak to jest, że kobiety najbardziej odpowiedzialne zadanie zrzucają na mężczyzn. To ja pani powiem, że z całą pewnością zachorowała pani na złośliwego raka piersi z przerzutami. I powiedział mi to tak wprost i bez znieczulenia. A ja mówię, dobra, dobrze, dobrze, dobrze. A tu ta walizka i wyjazd. A tu ta walizka i wyjazd. I on mówi, przepraszam, że tak bez znieczulenia to mówię, ale najlepiej, żeby pani jak najszybciej się oswoiła z tą informacją i podjęła po prostu leczenie. Po prostu pani dusza musi się przyzwyczaić do tej informacji jak najszybciej. I zaprowadzę panią do koordynatorki leczenia onkologicznego i ona już panią dalej poprowadzi. Ja mówię, dobrze, tylko proszę szybko, bo ja mam za 45 minut pociąg. I oni tak dziwnie patrzyli, ta koordynatorka leczenia też. I ja wzięłam te papiery, zawołałam Ubera i wsiadłam do tego Ubera i pojechałam na ten pociąg, i pojechałam na ten koncert i zaśpiewałam ten koncert. Po drodze powiedziałam tylko mojej siostrze, że podzieliłam się z nią tą informacją niezbyt wesołą, że taką dostałam diagnozę. No i pojechałam, zaśpiewałam koncert i po koncercie powiedziałam koledze z zespołu Żarówie, no, że taka sytuacja. Ale przez cały czas towarzyszyło mi po prostu coś takiego, że no to okej, spadło na mnie zadanie, muszę coś z nim teraz zrobić. A jak zareagował Żarówa? Bardzo wspierająco, w sensie, bo to nigdy nie wiadomo, jak ludzie potraktują chorego człowieka, szczególnie na taką chorobę. Nie przejmuj się, nie martw się, będzie dobrze, będzie dobrze. A to tak, takie teksty padają, ale ja rozumiem, że ludzie tak mówią, bo to naprawdę nie wiadomo, co powiedzieć. Ja sama nie wiedziałam, co odpowiedzieć lekarzowi, ale to, co było najbardziej dla mnie kluczowe, to to, że dostałam wsparcie w tym sensie, że pomimo mojej choroby nie jestem jakby gorszym członkiem zespołu, słabszym, że nagle trzeba odwoływać koncerty, że nie wiadomo, co to będzie. Wręcz przeciwnie, postanowiliśmy, że tyle koncertów, ile będę mogła zaśpiewać i ile dam radę, to zaśpiewam. Mam zupełną dowolność, żeby z jakiegoś zrezygnować, jeżeli poczuję się źle. Ale dla mnie ważne było to, że nie zaczęłam nagle być człowiekiem na przykład niepotrzebnym. Czy takim, no właśnie, na którym nie można nagle polegać, czy który nagle nie będzie mógł zrobić wielu rzeczy i to jest jakiś problem. A wiesz, jaki był punkt widzenia z drugiej strony? Pytałam się Żarówy, no i co, odwołałbyś koncert? Daj spokój, przecież ona by mnie zabiła. No, tak, tak, no tak, tak by było. W sensie umówiliśmy się, że to ja też podejmuję decyzję, bo ja najbardziej wiem, jak się czuje moje ciało i w jakiej jestem sytuacji, ale dla mnie też to, że ja mogę nadal śpiewać i być między ludźmi, daje mi ogromną motywację do tego, żeby reperować jak najszybciej i jak najskuteczniej moje ciało. Więc Ja akurat mam taką konstrukcję osobowości, że potrzebuję zadań, zadania mnie motywują i dzięki temu pomiędzy, teraz lekarze zatykają uszy, pomiędzy piątą i szóstą chemioterapią pojechałam też jeszcze na biegówki do Jakuszyc, a potem jeszcze raz i zrobiłam jednego dnia 20 kilometrów na tych biegówkach. Teraz lekarze mdleją. I nic się nie stało. I żyję, i jestem, czuję się coraz zdrowsza i leczenie idzie do przodu. I tu postawmy kropkę. Siewcy Lednicy, Lednica 2000, ojciec Jan Góra, Agnieszka Chrostowska, osoba znana w środowisku jako taka bardzo religijnie zaangażowana. Nie zadawałaś sobie pytania, kurczę, dlaczego ja, Panie Boże? No co ja takiego zrobiłam? Ja... Tyle Tobie oddałam czasu. Nie zadawałam sobie tego pytania, bo przecież i tak nie usłyszę odpowiedzi, więc po co pytać i zostawiać pytania w zawieszeniu? Ojciec Jan Góra swoim całym życiem i postawą nauczył nas i mnie, mówię o sobie, nauczył mnie, pokazał mi, jak wygląda zaufanie do Boga. I ja postanowiłam zaufać. No, dostałam jakieś zadanie i ono jest po coś. Nie obraziłaś się ani razu? No nie, właśnie. Jeszcze ten czas nie przyszedł, że się obraziłam. No też trochę właśnie powołując się na to, co mówiłam wcześniej, że napisałam tyle tekstów, bo to się pięknie śpiewa. Ufam, że jesteś ze mną, chociaż nie widzę, idę trudną drogą, tralalala, Jezu, ufam Tobie. No ale w końcu przychodzi taki moment, że te wypowiedziane słowa stają przed jakimś sprawdzianem. I nie chcę powiedzieć, że Bóg dał mi choroby, żeby mnie teraz sprawdzać. Tylko ja teraz sprawdzam sama siebie, czy w tych trudnych warunkach, bo jedni mają takie trudne warunki, jedni dostają chorobę, innym spłonął dom, trzeci ma jeszcze inną tragedię. Nie chcę tu licytować, co jest gorsze i tak dalej. No ale to są właśnie te trudne momenty, w których no, to zaufanie jest proste, jak się nic nie dzieje, tak? Ale kluczowe wtedy, kiedy właśnie dzieje się coś. Ja rozumiem, że rodzą się pytania, ale zamiast stać i zadawać pytania i czekać na odpowiedzi, które nie przyjdą, to lepiej po prostu wziąć i już coś zrobić. Że iść do przodu, no mam to, co mam dzisiaj, co mogę zrobić, żeby jutro było lepiej. Pająk, a ty nie miałaś takich lęków na początku, bo... Wiem, jeżeli możemy to powiedzieć, że no miałaś w rodzinie doświadczenia choroby onkologicznej. Miałam lęki, oczywiście, ale bardziej od samej choroby lękiem napawał mnie sposób leczenia i chemioterapia. Bo ja, moja mama chorowała na raka płuc i zmarła na niego i ja widziałam, jak najbardziej ze wszystkiego wycieńczyło ją leczenie. I tego się bałam, obawiałam najbardziej po prostu, aż do tego stopnia, że ja rozważałam, czy się leczyć, czy nie leczyć. Czy leczyć się sposobami naturalnymi i tak dalej. I tutaj były moje największe takie zmartwienia. Co teraz zrobić? W którą stronę pójść? Czy zaufać lekarzom? Też. I w ogóle inaczej. Komu zaufać? Swojemu sercu, swoim jakimś doświadczeniom z poprzednich lat, temu, co czytam w internecie, no po prostu komu? Myślę, że to jest jeden z trudniejszych momentów chyba każdego, kto przechodzi przez chorobę onkologiczną. Komu teraz zaufać? Bo to już nie jest gra o to, czy wyleczysz się z astmy, tylko to jest gra o życie jednak. I tutaj no, złe, fałszywe ruchy mogą dużo kosztować, mogą kosztować życie, więc... To jest taki bardzo trudny moment i dla mnie też był. Co teraz zrobić i komu zaufać, kogo słuchać? I? Ja powiem, co ja zrobiłam, bo nie czuję się jeszcze na tyle kompetentna, żeby doradzać osobom, które też przychodzą przez choroby, różne, nie tylko onkologiczne. Słuchać swojego lekarza onkologa. Zacząć od tego, ale konsultować z różnymi. I jeżeli czujesz się niepewnie, dopytuj. Jeżeli nie masz do końca zaufania do medycyny akademickiej, bo różni są ludzie, potraktuj tą medycynę akademicką jako to, co wszystko, co możesz dostać, bo lekarze naprawdę chcą dobrze. Wszystko, co możesz dostać w szpitalu, ale nie wahaj się sięgnąć po inne dodatkowe metody leczenia, jeżeli czujesz, że to cię jeszcze w czymś wesprze. Czyli zdecydowałaś się najpierw rozpocząć taką ścieżkę leczenia onkologicznego, medycznego. Tak. Tak, no to też nie była łatwa decyzja. No ja najpierw się zdecydowałam, że nie będę z takiej ścieżki korzystać, szczerze mówiąc, ale wtedy to jeszcze był moment, kiedy wiadomo było, że mam guza w piersi. I myślałam, że może wystarczy po prostu operacja. Chemioterapii bałam się okropnie. Okropnie. I to był największy taki, można powiedzieć, kamień milowy. Obraz wyniszczonych chemioterapią ludzi tak mi bardzo utkwił w głowie, że ja no, nie potrafiłam zdecydować się na ten ruch. Poszłaś do chirurga, onkologa i właściwie na tym miało się skończyć na początku. Tak, tak. Ale w toku dalszych badań diagnostycznych okazało się, że ten nowotwór z przerzutami zdążył się właśnie przerzucić jeszcze do kości kręgosłupa. No więc tutaj już jakby operacja nie pomoże i trzeba było jakieś rozpocząć leczenie. I znowu, ja nie mam problemów z rozmawianiem o mojej chorobie. I rozmawiam z różnymi ludźmi, z moimi przyjaciółmi, bliższymi, dalszymi i radzę się. I to jest mój sposób na to, żeby czuć się bezpiecznie. Radzę się wielu osób i mówię jak jest. I kilkoro przyjaciół z różnych stron, niezależnie od siebie, powiedziało mi takie motywujące mnie rzeczy, dające poczucie bezpieczeństwa i komfortu, że ja zdecydowałam się na przyjęcie tej chemioterapii i czułam, że nie robię tego z wewnętrznego jakiegoś przymusu albo z oporem, tylko że faktycznie to mi pomoże. Jeden z kolegów powiedział mi, słuchaj, ja nie znam jeszcze osoby, która zrezygnowała z chemioterapii i żyje. A ja mówię, a znasz takie, co wzięły chemioterapię i żyją? On mówi, tak, znam bardzo wiele. Więc po prostu idź i to zrób. Od czasu odejścia mojej mamy medycyna też już się zmieniła i wie trochę więcej i umie trochę inaczej zadbać o pacjenta. I to jest prawda. I to jest prawda. Proszę, teraz mówię do szanownych słuchaczy, nie wierzyć stereotypom i temu, co właśnie wiemy sprzed 10 lat z naszych historii rodzinnych. To, co jest najważniejsze, jak najszybciej podjąć leczenie. To jest może dobry moment, żeby powiedzieć właśnie, czego nie mówić osobom chorym onkologicznie i w ogóle chorym, czy takim, którzy zmagają się z chorobą śmiertelną, bo tutaj no, nie zakłamujemy rzeczywistości na antenie. Nowotwór to jest choroba też śmiertelna i zbiera żniwo, więc na przykład, jeżeli ktoś dowiaduje się, że jestem chora i pisze mi, no, a jakie masz rokowania? To jest bardzo intymne pytanie. I tak naprawdę nikt nie wie, kiedy Pan Bóg mnie stąd zabierze. No, ale pytanie właśnie, ile będzie trwało twoje życie, jest dosyć, no, niekulturalne chyba nawet bym powiedziała, niezręczne. Natomiast, no, ja wiem, że ludzie robią to z jakiejś chęci, nie wiem, pomocy, życzliwości. I naprawdę nie wiemy, jak się zachować. Ale polecam. Trzeba myśleć. Tak, polecam bardzo fajną pozycję. Wywiad Rzeka z siostrą Michaelą Rak, która stworzyła pierwsze hospicjum na Litwie, a teraz pierwsze hospicjum dziecięce na Litwie. Wywiad Rzeka ma tytuł Mężczyźni mojego życia i ona tam opowiada i daje bardzo mądre wskazówki właśnie, jak rozmawiać z osobami, które, no w hospicjum to już jest raczej wiadomo, że skończy się to odejściem paliatywne. I ona bardzo pięknie mówi, jak rozmawiać z osobami, które są właśnie na tym etapie. I jest z tym związane poczucie strachu i to jest bardzo, bardzo naturalne. Natomiast mówienie w takiej sytuacji osobie, która no, ma myśli o śmierci, o tym, że ona przyjdzie i się tego boi, nie, martw się, nie, no co ty gadasz, nie, jeszcze nie umrzesz, wszystko będzie dobrze. No to nie jest dobra forma towarzyszenia. Nie? To, co dla mnie jest najlepsze, to, co mnie wspiera, ale myślę, że nie tylko mnie, jest powiedzenie wtedy tej osobie, byle szczerze, rozumiem, że się boisz, ale cokolwiek się stanie, będę przy tobie. Albo będę dla ciebie. Będę się starał pomóc najlepiej, jak mogę. I to daje większe poczucie komfortu niż po prostu zakłamywanie rzeczywistości i mówienie, nie, wiesz, tam co ty gadasz. Przecież tyle osób też wyzdrowiało. Wysłuchanie też osoby, takie szczere wysłuchanie tego, co osoba chora mówi, jest kluczowe. I jeszcze można korzystać z pomocy psychoonkologa i z pomocy różnych instytucji. Ja nie wiem, czy mogę tu polecić na antenie jakąś. Bardzo sobie cenię Stowarzyszenie Psychoonkologów Unicorn, które działa w Krakowie i w Warszawie. Działa dla osób chorych onkologicznie. Mamy nadzieję, że będziemy zapraszać. I osób wspierających te osoby onkologicznie, bo oni pomagają nie tylko na takim etapie, że człowiek chory źle się czuje, ale pomagają też, mówiąc w skrócie, tym wyświechtanym hasłem, myśleć pozytywnie. Po prostu jak podchodzić też do różnych stanów, które mogą się zadziać, jak sobie pomagać od środka, jak sobie radzić z lękami, no z tym, że po prostu życie staje na głowie i się dużo zmienia, więc bardzo są w tym dobrzy. Bardzo polecam. A jak stanęło twoje życie na głowie? Oj, bardzo. Właśnie minął rok, kiedy nie chodzę do pracy i w życiu, tak sobie ostatnio o tym rozmyślałam, że gdyby ktoś mi powiedział jeszcze przed diagnozą, czyli rok temu z kawałkiem, że ja przez rok będę na zwolnieniu lekarskim, to bym powiedziała, że to jest w ogóle niemożliwe. To jest twoją energią, to się nie da. To w ogóle nie ma opcji. No, ale to się wydarzyło i minął już rok. Życie stanęło faktycznie na głowie, ale u mnie ono się nie zatrzymało. I po jakimś czasie tego takiego właśnie oswajania się z tym, nagle muszę tu być, jakieś mieć kroplówki, ciągle mnie ktoś kłuje gdzieś w coś, waży, mierzy, po prostu mam już jakiś rygor medyczny, to jak już się z tym oswoiłam, to postanowiłam potraktować ten czas jako czas dla mnie do ponaprawiania siebie jako człowieka na wielu poziomach, zaczynając od tego poziomu fizycznego, czyli wiadomo, dieta, ale też praca mentalna nad tym, żeby odkryć też dlaczego doszło do tej choroby, dlaczego doszło do zaniedbania swojego ciała, co za tym stało. Na pewno już coś odkryłam. Myślę, że tych odkryć jeszcze trochę przyjdzie, ale tak. Tak. I pomogło mi coś, co jest kontrowersyjne, ale mi pomogło. Totalna biologia. Jeździłaś również na Mazury. O, dziękuję, że o tym wspomniałaś. To było fantastyczne. Korzystając z tego, że mam teraz czas na siedzenie w domu i regenerację, pojechałam na 6-dniowy wyjazd na Mazury, który się nazywał Śpiewaj z lekkością. I to był wyjazd w takim kobiecym gronie, prowadzony przez Olgę Kozieł. I pomyślałam, że przyda mi się to pod kątem śpiewania, w ogóle koncertów i też takiego oczyszczenia głowy, kontakt z innymi ludźmi. Akurat tak to się wstrzeliło między dwie chemioterapie, że mogłam bezpiecznie tam pojechać. I okazało się, że tego śpiewania z lekkością była tylko 1/3 na tych warsztatach 6-dniowych. Druga część, czyli też 1/3, to była praca z oddechem i ostatnia część praca w ogóle z ciałem, z wyluzowaniem ciała. A ja już wtedy chodziłam na spotkania, na wizyty do osteopaty, który stwierdzał, co tam się dzieje w moim ciele, jakie są napięcia, co tam przeszkadza, to trzeba tam rozmasować, czy osteopata nie masuje, tylko robi to, nie umiem tego nazwać, przepraszam, ale po prostu prowadzi tą swoją terapię. I kiedy poszłam do niego po tych warsztatach i on zaczął dotykać mojego ciała i mówi: Pani Agnieszko, co tu się wydarzyło? Tu jest jakiś pełen luz. Ja teraz mogę zacząć moją pracę terapeutyczną, a nie jakby zacząć najpierw od luzowania tych wszystkich tkanek, powięzi i tak dalej. Co tu się stało? Co pani robiła? Ja mówię: pani co, oddychałam przez 6 dni. I śpiewałam trochę. No on jeszcze potem przy kilku kolejnych wizytach tych mówił: no widzę ogromną poprawę, bardzo dużo pani zrobiła. I do mnie wtedy dotarło, że przecież co my potrzebujemy jako ludzie do życia, i nie z tych tam poziomów filozoficznych, ale tak bazowo, biologicznie, bez czego nie możemy wyżyć? Bez oddechu, bez tlenu umieramy najszybciej. Potem jest woda, potem jest pokarm. Okazuje się, że z bardzo wielu przyczyn, aspektów, również kulturowych, my nie umiemy oddychać. My mamy zablokowane albo klatki piersiowe, albo przepony, bo trzeba, kobiety muszą pierś do przodu, brzuch wciągnięty. Też starodawne, już tak mogę powiedzieć, metody śpiewania też mówiły: nie bierz powietrza do płuc, musisz do brzucha. To wszystko powoduje takie skrępowanie ciała, że my nie oddychając nie dotleniamy organizmu. A tlen to jest życie. Tlen jest potrzebny do tego, żeby każda komórka naszego ciała funkcjonowała prawidłowo. I może tu wystosuję taki apel, w sumie nie wiem do kogo, do Ministerstwa Edukacji, a może Zdrowia, a może obu wziętych, żeby w szkole podstawowej uczyć dzieci oddychać, żeby wyrabiać prawidłowe nawyki oddechowe. Niech to będzie na lekcji WF-u. No bardzo mi to dało do myślenia i od tego czasu jestem w takiej grupie Oddech i Emisja Głosu u Olgi na Instagramie, gdzie są 3 razy w tygodniu live'y i można takie 20-30-minutowe. I ja sobie robię te ćwiczenia oddechowe kilka razy w tygodniu. Nie zawsze mi wychodzi codziennie, ale po tym, co mi powiedział osteopata, że to zrobiło taką robotę w moim organizmie, nie wyobrażam sobie, żeby nie budować w sobie zdrowych nawyków oddychania. bo to jest też praca. To jest praca, którą wykonuję od roku i pewnie jeszcze trochę będę musiała, no bo to nie jest jak przełączyć pstryczek w organizmie, bo przez 40 ponad lat oddychałam niedobrze. Śpiewając na scenie, no właśnie, to jest właśnie no ciekawe. Właśnie. A czy ty zauważyłaś również, że to, co rozluźniło twój organizm, też wpłynęło pozytywnie na twoją chorobę? Na zdrowienie, o. Myślę, że tak. Nie ma jednej rzeczy, która wpłynęła na moje zdrowienie. Uważam, że wpłynęło wszystko, co robię, czyli świadomość, że lekarze chcą mojego dobra i robią wszystko dla mojego dobra. Świadomość, że oprócz medycyny konwencjonalnej są jeszcze inne, którymi mogę się wesprzeć i to robię, takimi właśnie jak osteopatia. Ja korzystam też z przeogromnej wiedzy i doświadczenia medycyny chińskiej, czyli akupunktura i to, co się w ogóle wiąże też, co wypływa z mądrości medycyny chińskiej. Plus do tego te ćwiczenia oddechowe, ruch, czyli te już osławione 10 tysięcy kroków dziennie, a jak nie mogę, to chociaż 7, ale żeby codziennie był ruch, spacer, plus dieta. Ja po prostu wykluczyłam z mojej diety cukier, mąkę, rzeczy, które po prostu zakwaszają organizm. Od początku roku wyeliminowałam też mięso i tak dobrze, jak ja się czuję teraz, to nie czułam się przed zdiagnozowaniem choroby. Ja mam po prostu 100% energii. Ja czuję pełnię zdrowia. Chciałabym tylko, żeby jeszcze lekarze to udowodnili. A lekarze nie bardzo chcą zgodzić się z tobą. No, bo w różnych wynikach badań wychodzi, że tam jeszcze coś tam gdzieś tam są, jakieś się podświetlają punkciki w organizmie. Ale ja po przejściu chemioterapii, po której straciłam włosy, brwi, rzęsy, dużo sił i tak dalej, ja się czuję rewelacyjnie, będąc w leczeniu onkologicznym. Więc uważam, że trzeba spróbować wszystkiego i zostawić dla siebie to, co służy, z tym, że mówię to teraz z mojego doświadczenia. Te wszystkie terapie nie pomagają natychmiastowo. Ja tą pełnię zdrowia czuję po roku czasu, kiedy robię te wszystkie rzeczy. Ty dobrze wiesz, że mnie co chwilę w Warszawie nie ma, bo ja jestem w różnych miejscach Polski, żeby skorzystać z różnych rzeczy, które pomogą mojemu ciału odzyskać balans. Stop. Wszystko to wygląda pięknie, ale pamiętasz pierwsze chemie? Bo ktoś, kto nas słucha, może sobie wyobrazić, że idę na chemię, a potem pojadę na koncert, potem będę tańczył albo pojadę na łyżwy. Przecież Agnieszka Chrostowska powiedziała, że to tak pięknie wszystko wygląda. No nie było tak pięknie. Oczywiście, że nie było pięknie. Ja teraz mam jakby dobry humor, bo mam dużo energii, nic mnie nie boli. Ale no, trzeba też wziąć pod uwagę to, że każdy organizm jest inny i przychodząc na chemioterapię, każdy pacjent jest w innym stanie fizycznym nawet. I inaczej będzie znosił leczenie. Natomiast da się to zrobić, żeby było lżej. Więc po pierwsze słuchać lekarzy, bo ja po mojej pierwszej chemii nie posłuchałam lekarzy, bo dostałam dużo recept przepisanych, wykupiłam leki od razu wychodząc ze szpitala i przeczytałam te, już jak dotarłam do domu na ulotkach, co to są za leki, a tam były przeciwwymiotne, przeciwbiegunkowe i takie na podrażnienia śluzówek. I jakieś różne, ja po prostu patrzę na ten stos tabletek, a zawsze byłam jakby niechętna braniu tabletek. I mówię, ale przecież nie mam wymiotów, nie mam biegunek, nic się nie dzieje, no to przecież nie będę brała tych tabletek i różnych leków. I pierwszy dzień po chemii było, w ogóle nic się nie działo. Drugi był taki trochę fizycznie słabiej. Ja miałam to szczęście, że nie miałam wymiotów w ogóle, nie miałam z tym większego problemu. Ale trzeciego dnia już tak zaczęłam się czuć bardzo jeszcze słabiej i zaczęło mnie wszystko piec, wszystkie śluzówki po prostu strasznie, strasznie, strasznie. A czwartego i piątego już było tak źle, że udałam się na SOR i okazało się, że po prostu no chemia wypaliła mi śluzówki, ta pierwsza od góry do dołu, od po prostu oczu, przez nos, gardło, przełyk, żołądek. I no była to wina tego, że ja nie wzięłam właśnie tych tabletek na odratowanie śluzówek, więc przy kolejnej chemii już te tabletki brałam i ta sytuacja się w aż takim natężeniu nie powtórzyła. No bo powtórzyła, no chemia to nie są landrynki, to nigdy nie będzie tak, że nic się nie wydarzy, nie będzie kolorowo, ale moje cykle wyglądały tak, że chemioterapię dostawałam co 3 tygodnie, więc w pierwszym tygodniu było najgorzej, w drugim tygodniu ciało się już regenerowało, że było okej, a w trzecim było, można powiedzieć, jak gdyby nigdy nic. I ja też w tym 3 tygodniu robiłam takie rzeczy, że jechałam sobie właśnie na warsztaty oddechowe albo do Żernik Wrocławskich, żeby tam wzmocnić organizm różnymi zabiegami, które albo na koncerty. Albo na koncerty. Nie bałaś się tych koncertów, że w trakcie nie dasz rady? Nie. W skrócie nie. Jakoś na tyle już znam swoje ciało, chociaż to nie jest, że w 100%, bo choroba też zaskakuje i potrafi nagle jakby odebrać siły z dnia na dzień, albo z dnia na dzień tych sił dać nie wiadomo skąd. Ale ja wiedziałam, że kiedy wyjeżdżam z domu to i czuję się w miarę okej, to jakoś, że będzie okej. Myślę, że to jest też ta dobra strona myślenia życzeniowego, że ja sobie po prostu życzyłam, żeby zaśpiewać koncert i moje ciało w jakiś cudowny sposób się podporządkowywało. To jest też metoda. Bo to jest może metoda. Tak, motywacja. Ja sobie życzyłam, że mam zaśpiewać koncert. Po prostu umówiłam się z ludźmi, że oni na ten koncert przyjdą i... Nie ma innej opcji. I będzie dobrze. I było. Nie walczysz z rakiem, nie bijesz się z własnym ciałem, nie wyciągasz kopii ani karabinu, żeby strzelać do raka. Te pojęcia, o których mówią psychoonkolodzy, nie używajmy słowa walka z rakiem, walka z ciałem, walka o zdrowie. Jest jeden aspekt, którym ja użyję, walka z rakiem. Walka z rakiem polega na tym, że my mu zapobiegamy. To jest walka z rakiem, żeby on się nie rozprzestrzeniał, żebyśmy mieli świadomość, że to, co wkładamy do swojego ciała, ma konsekwencje, że jeżeli jemy zatrutą żywność, pijemy zatrutą wodę, oddychamy zatrutym powietrzem i jeszcze zatruwamy sobie myśli, relacje i wszystko wokół, to nie ma szans, żeby organizm był zdrowy. I czasami reaguje chorobą onkologiczną. I to jest walka z rakiem dla mnie, jedyna słuszna. Ale jeżeli zdarzy nam się zachorować, to choruje moje ciało, mój organizm. To znaczy, że gdzieś ja tego ciała nie uszanowałam, mówiąc poetycko, nie dałam mu miłości. Więc czy ja teraz mam jeszcze nienawidzić to ciało? Czy to jest sposób na zdrowie? No w moim rozumieniu nie. Nie miałaś takich odruchów jak niektórzy pacjenci. Ten dziad. Wyszarpać z siebie tego dziada. Nie. Nie przypominam sobie. Może na początku i zdarzało mi się, że po prostu zamiast mówić rak, bo to jest niemiłe słowo, guz, nowotwór, mówiłam dziad, ale szybko się nawróciłam, bo bo to nie jest żaden dziad, to jest nadal moja pierś, tylko zachorowała, to jest nadal mój kręgosłup i ja muszę zrobić wszystko, żeby teraz jak najbardziej uszanować właśnie te chore części mojego ciała i dać tam jak najwięcej dobra i szacunku, i jeżeli kogoś na to stać i rozumuje w ten sposób miłości, bo w ten sposób możemy się uleczyć. Co by na to wszystko powiedział twój nauczyciel, ojciec Jan Góra? Tlen dla organizmu, szacunek dla ciała, miłość dla choroby, to się jakoś wiąże z myśleniem religijnym, czy nie bardzo, i ta medycyna chińska? No, on nie był dobrym wzorem do naśladowania, jeżeli chodzi o te aspekty, gdyż miał powiedzenie, które nawet kiedyś sobie zrobiliśmy na takiej wersji kubków. Odpoczynek jest słowem ze słownika zboczeńców. I my długo też używaliśmy tej jego maksymy, natomiast ja w czasie chorowania zobaczyłam, że najszybciej zdrowieję, kiedy odpoczywam. Bo też miałam na początku taki stan, że chcąc zrobić jak najlepiej dla mojego zdrowia i teraz działać, dostałam zadanie wyzdrowienia, będę zdrowieć, to nagle się zrobiło tego za dużo. Aż do tego stopnia, że w momencie, kiedy ja się nie regenerowałam i nie odpoczywałam, to nie mogłam dostać kolejnej chemioterapii, ponieważ mój organizm się nie zregenerował na czas. Musiałam odczekać tydzień, Lekarze mówili, proszę odpoczywać, proszę się regenerować. Nie, tam było napisane oszczędzający tryb życia. A dla mnie oszczędzający, no nie chodzę do pracy, to już się oszczędzam. No właśnie. Pojechałam w górę do mojej takiej koleżanki, wróciłam po tygodniu, nic tam nie robiłam, nic, leżałam, patrzyłam na góry, jak miałam siłę, to trochę wyszłam na spacer, ale po prostu robiłam tam wielkie nic i wróciłam i miałam doskonałe wyniki i to był dla mnie taki, bo ja po prostu jestem dosyć racjonalną osobą i potrzebuję dowodów na, nie muszą być naukowe, najlepiej gdyby były, ale no po prostu ja muszę mieć potwierdzone, że coś działa i to mi się nagle potwierdziło, że jak robię nic, to robię bardzo dużo dla swojego organizmu, więc od tamtego czasu nauczyłam się bez wyrzutów sumienia robić nic. Ja robiąc te wszystkie rzeczy, które robię, mogę to robić dlatego, że mam niewyobrażalnie ogromne wsparcie emocjonalno-psychiczno-duchowe od rzeszy ludzi. Nie ma tygodnia, a nawet dnia, żeby ktoś z mojego bliższego otoczenia, dalszego, albo ktoś, kogo ja w ogóle nie znam, ale odważy się napisać do mnie na Facebooku, żeby nie powiedział, że się za mnie modli. Po prostu, zwyczajnie. Więc po prostu ja się też czuję zaopiekowana duchowo, taka otoczona tyloma dobrymi myślami, intencjami. Być może dlatego jest mi łatwiej nie bać się tego, co jest przede mną. I ja nie wiem, co będzie, bo tego nikt nie wie, ale liczę, że będzie dobrze. Takie mam do tego podejście. Dlatego, że bardzo wiele osób podniosło się z ciężkich chorób, pracując również nad tym głową, na przykład właśnie z takimi psychoonkologami. Każda historia, każda success story bardzo pomaga i jeżeli mogłabym doradzić komukolwiek, kto się znajdzie w sytuacji choroby onkologicznej jako osoba chora bądź towarzysząca, to karmić się właśnie takimi historiami, bo ich też jest bardzo dużo. Można sobie na Facebooku nawet wynaleźć uzdrowieni z raka prawdziwe historie, karmić się tym. I ludzie też dzielą się tym, jak do tego doszli, bo nie zawsze są to cudowne uzdrowienia, po prostu jest to też praca tych ludzi. Najczęściej na tym. To jest no ciężka właśnie. Praca. A ty miałaś takie momenty, że nie tylko uśmiech i do przodu, tylko była poduszka i były łzy. No tak. Trudno całkowicie wykluczyć z życia, szczególnie osoby chorej, różne emocje, a w tym trudne, więc one do mnie też przychodzą. Jakiś strach. Najtrudniej jest, kiedy umiera człowiek, którego znałam, który chorował na raka i umarł. I w trakcie historii mojej choroby to się zdarzyło już 3 razy. I to jest dla mnie osobiście jeden z trudniejszych momentów, bo ja wiem, że ja też jestem na tej ścieżce, na której one były. Im się akurat nie udało. Ale są też ludzie, którym się udało i staram się być po tamtej stronie. Co byś powiedziała słuchaczom, pacjentkom, rodzinom towarzyszącym, którzy nas dzisiaj słuchają? Po pierwsze, żeby jak najszybciej przestać się bać i zacząć działać tyle, ile możemy, ile pozwala nam status finansowy, cokolwiek. Po drugie, rozmawiać, nie zatajać, nie ukrywać, nie udawać, że nie ma tematu. Dlatego, że to otwiera, tak się zdarzyło w moim przypadku, bardzo wiele różnych drzwi i oczu i różnych dodatkowych ścieżek, które pomagają wyzdrowieć. 3. Po prostu być i towarzyszyć. Tyle. Agnieszka Chrostowska, autorka tekstów, wokalistka zespołu Siewcy Lednicy i odważna kobieta, dzielna. Bardzo ci dziękujemy, że podzieliłaś się z nami swoją historią. Dziękuję za zaproszenie. Czuję się wyróżniona, że ja mogłam tutaj powiedzieć coś od siebie. Dziękuję bardzo. I my też zapraszamy te osoby, które nas słuchają. Jeśli ktoś z Państwa chciałby się podzielić swoją historią dochodzenia do zdrowia, pewnością, że rak to nie wyrok. Proszę do nas pisać, proszę do mnie pisać. onkostory@polskieradio.pl. Agnieszka Trzeciakiewicz. Dziękujemy. Do usłyszenia.